านพอสมควรแล้วคืนหนึ่งนั่งภาวนาจิตยังรู้เห็นความเป็นมาผู้นำบ้านป่าเรียกประชุมกันพร้อมกับไต่ถามหาความจริงจากลูกบ้านที่ให้ไปสังเกตการนั้นได้ผลชันใดคอยเฝ้าดูท่านมาตอบว่าไม่มีอะไรไฟดักมองสังเกตที่ไรเวลาใดไม่คลาดคลาเห็นแต่ท่านนั้นสำรวมแล้วเดินกลับไปกลับมาบางครั้งนั่งนิ่งหลับตาไม่มีท่าทางเป็นพิษเป็นภัยทางที่ดีพวกเรานั้นควรเข้าไปทำไทยให้รู้แน่ว่าเหตุใดท่านถึงเดินไปเดินมาบางคราวนั่งนิ่งหลับตาท่านเดินและนั่งทำไมประชุมครั้งเห็นพ้องต้องกันแล้วนี่เดี๋ยวเขาคงไม่รอรีรีบมาไต่ถามก็คงใจพอวันสองวันจากนั้นมาชาวบ้านป่าก็มาจริงๆเรานั่งเดินตามหาพุทโธพุทโธของเราอยู่นี่ยังไม่พบเจอสักทีไม่รู้หลบหลีกไปหนใดในโลกาชลารอบรู้เนื้อใดเขาถามว่าพุทโธใหญ่โตนั้นสักเท่าไรท่านตอบไม่เล็กไม่ใหญ่ทั้งนอกทั้งในกำลังพอดี ท่านพูดต่อไปว่า ใครหาพุทโธพบคนนั้นประเสริฐมองเห็นอะไรได้ตามใจหวัง มองเห็นนรกสวรรค์ได้ไหมทูเจ้าม องเห็นสิไม่เห็นจะว่าประเสริฐได้ยังไง ลูกเมียผัวตายไปมองเห็นได้ไหมทูเจ้าม องเห็นได้หมดเมื่อได้พุทโธแล้ว สว่างมากไหมเนี่ย ท่านสว่างมากยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ตั้งร้อยดวงพันดวงเพราะดวงอาทิตย์ไม่สามารถส่องเห็นนรกสวรรค์ได้แต่ดวงพุทโธส่องเห็นหมด แม่หญิงเล็กช่วยหาได้ก ็ได้หมดไม่นิยมว่าหญิงหรือชายเด็กหรือผู้ใหญ่ใครหาก็ได้ทั้งนั้น พุทโธนั้นประเสริฐในทางใดบ้างกันผีได้ไหม ได้ผีก็กลัวพุทโธมากใครหาพุทโธแม้ยังไม่พบผีเริ่มกลัวผู้นั้นแล้ว พุทโธเป็นแก้วสีอย่างตัวเจ้า พุทโธเป็นแก้วดวงสว่างไสวและมีหลายสีจนนับไม่ได้พุทโธนี้เป็นสมบัติอันวิเศษของพระพุทธเจ้าได้มอบให้เรามาไว้หลายปีแล้วแต่เราเองยังหาพุทโธที่ท่านมอบให้นั้นยังไม่เจอถ้าสูจะพากันช่วยเราหาพุทโธจริงๆให้พากันนั่งนิ่งๆหรือเดินไปเดินมานึกในใจว่าพุทโธพุทโธอยู่ภายในโดยเฉพาะไม่ให้จิตส่งออกไปนอกกายให้รู้อยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธเท่านั้นถ้าทำอย่างนี้พวกสูอาจเจอพุทโธก่อนเราก็ได ้การนั่งหรือเดินหาพุทโธจะให้นั่งหรือเดินนานสักเท่าไหร่ ให้นั่งหรือเดินเพียง15หรือ20นาทีก่อนสำหรับตอนแรกพุทโธท่านยังไม่อยากให้พวกเราตามหาท่านนานนักกลัวจะเหนื่อยแล้วตามพุทโธไม่ทันเดี๋ยวจะขี้เกียจซะก่อนเอาละเอาแค่นี้ก่อนถ้าอธิบายมากกว่านี้พวกสูจะจำวิธีไม่ได้แล้วตามหาพุทโธไม่พบ พอชาวบ้านทราบวิธีตามที่พวกมาถามท่านนำไปเล่าให้ฟังกันแล้วต่างคนต่างสนใจฝึกหัดนึกพุทโธภายในใจโดยทั่วกันนับแต่หัวหน้าบ้านลงมาถึงผู้หญิงและเด็กๆที่พอรู้วิธีนึกพุทโธได้